tego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Pralki taniej nawet o 400 zł. Na przykład pralka Samsung 1200 obrotów, klasa A+++, taniej o 400 zł. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 października, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Nie zaprzestaniemy protestu głodowego, dopóki nie siądziemy do negocjacji, zapowiadają lekarze. Właśnie zaczyna się ich kolejne spotkanie z ministrem zdrowia. Coraz lepiej czują się bliźniaki urodzone przez pijaną matkę. Biuro Praw Dziecka przygotowało projekt zmian w prawie, który ma pomóc kobietom w ciąży uzależnionym od alkoholu. Trzeba skończyć ze zmianą czasu, uważają politycy PSL-u. W Sejmie jest projekt ustawy w tej sprawie. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się kolejne spotkanie głodujących rezydentów z ministrem zdrowia. Od tygodnia grupa około 20 młodych lekarzy prowadzi protest. Rezydenci domagają się podniesienia nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB oraz zwiększenia pensji dla lekarzy w trakcie specjalizacji. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówił dziś na posiedzeniu Komisji Zdrowia o propozycjach podwyżek dla lekarzy, które jednak nie zadowalają protestujących. W najbliższych 4 latach wynagrodzenie rezydentów wzrośnie od 2155 zł do ponad 2300 zł. Prosiłbym również o niespłycanie przekazu tego protestu. Michał Bulsa, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów. Chodzi nam o wzrost nakładów na ochronę zdrowia. To jest pierwszy punkt naszego protestu. Zależy nam na pacjentach. Każdy z nas będzie kiedyś leżał na łóżku szpitalnym i będzie chciał być najlepiej zaopiekowanym na świecie pacjentem. Panie ministrze. Przewodniczący Komisji Zdrowia Bartosz Arłukowicz, PO. Proszę przedstawić harmonogram działań, jakie zamierza pan podjąć, żeby zakończyć protest głodowy rezydentów. Godzina, dzień, z kim się panu mówił na rozmowy? I w jakiej sprawie? Jaką pan ma ofertę? Po kilku turach rozmów z ministrem zdrowia głodujący domagają się spotkania z premier Beatą Szydło. Minister Konstanty Radziwiłł informuje, że jest w stałym kontakcie z szefową rządu. Stabilny jest stan bliźniaków, które urodziła pijana matka w szpitalu w Tomaszowie Mazowieckim. Kobieta w chwili porodu miała 1,3 promila alkoholu we krwi. U dzieci stwierdzono promil alkoholu. Urodziły się za wcześnie, są pod stałą obserwacją lekarzy, mówi dyrektor szpitala Krzysztof Zarychta. Lekarze, przyjmując ten poród, już wiedzieli, że pacjentka jest prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, więc zastosowali odpowiednie procedury, zrobili wszystko, co było możliwe, aby przeprowadzić ten poród bez zagrożenia dla zdrowia i życia nie tylko matki, ale przede wszystkim dla nowonarodzonych dzieci, dzięki czemu zarówno matka, jak i dzieci są już w stanie dobrym. Alkoholowy zespół płodowy to w Polsce duży problem, mówi Agnieszka Rękas z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Biuro opracowało projekt inicjatywy ustawodawczej, który daje narzędzia do walki z tą patologią. Stawiamy przede wszystkim na edukację, potem stawiamy na wsparcie, pomoc, a ostatecznością w projekcie jest skierowanie na leczenie, tym, że jest to leczenie na specjalnie stworzonych oddziałach, które będą zabezpieczały specjalistyczną opiekę lekarską dla kobiety, opiekę lekarską nad rozwojem płodu, terapię dla kobiety, edukację. Projekt zmian w prawie został wysłany do prezydenta. Za niespełna 3 tygodnie znów trzeba będzie przestawić zegarki z czasu letniego na zimowy. Politycy PSL-u chcą z tym skończyć. Przygotowali projekt ustawy w tej sprawie, który jest już w Sejmie. W Polsce zmieniamy czas już od 30 lat. Natomiast trzeba wskazać, że bardzo przez te 30 lat życie Polek i Polaków się zmieniło. Inny jest czas i organizacja pracy, inne zwyczaje w naszym życiu codziennym, inny jest wreszcie stopień zinformatyzowania naszego kraju. Ta dwukrotna zmiana czasu powoduje z tym związanych wiele perturbacji. Mówił poseł PSL-u Krzysztof Paszyk. Europoseł tej partii Andrzej Grzyb dodaje, że nad celowością zmiany czasu zastanawiają się także inne kraje. W Parlamencie Europejskim już drugą kadencję funkcjonuje zespół, który zajmuje się właśnie kwestiami zniesienia tej dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku. Wygląda na to, że zarówno nasi sąsiedzi Czesi, Węgrzy, ale również wielu posłów z krajów Europy Zachodniej podziela ten pogląd o tym, że należy od tego odstąpić. Zmiana czasu w Polsce obowiązuje od 1977 roku. Argumentowano to efektywniejszym wykorzystaniem światła dziennego i oszczędnością energii. Niektórzy naukowcy uważają, że manipulowanie czasem powoduje silny szok u ludzi działający bardzo niekorzystnie na zdrowie i jest przyczyną wielu chorób. Zamiast do śmietnika w dobre ręce. We Wrocławiu otwarto pierwsze schronisko dla roślin. Punkt ma charakter mobilny i we wszystkie poniedziałki do końca października będzie pojawiał się w innej części miasta. Mieszkańcy będą mogli oddać rośliny, których już nie chcą i przekazać je komuś innemu. Na miejscu jest specjalista, który służy radą, Janusz Mazurek. Moją rolą jest tutaj sprawdzanie, czy ta osoba, która przynosi rośliny, przynosi je w takim stanie, czy nie ma chorób, czy nie ma szkodników, ewentualnie czy nie jest podcięty system korzeniowy, to znaczy czy roślina jest w takim stanie, żeby nadawała się tej osobie, która ją przyjmie, do dalszego posadzenia. Ze schroniskiem roślin współpracują też osiedle. To, co zostanie, będzie można posadzić w ogródkach. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o 20. Sport w Trójce i Tomasz Gorozdowski. Trener i prezes PZPN podsumowali zakończone eliminacje Mistrzostw Świata Rosja 2018. Pytań było wiele, odpowiedzi też sporo, jak zwykle padały głównie okrągłe słowa, mało konkretów. Nawet w temacie takim jak nowi zawodnicy w kadrze. Drzwi cały czas są, proszę, kto zamknął te drzwi? Proszę otworzyć. Drzwi są cały czas otwarte. Drzwi cały czas są otwarte. Ja czekam na zawodników, żeby miał szansę ich powołania. Szeroki monitoring, 77 zawodników i czekamy na to, żeby ta dyspozycja odpowiednia była. Nawet w sytuacjach takich, gdzie widzimy, że zawodnik owszem prezentuje dobry poziom, być może dyskusyjny, jeżeli chodzi o powołanie, natomiast widzimy w nim olbrzymi potencjał, czyli świetną prognozę na to, że ten zawodnik za pół roku, za rok będzie miał naprawdę bardzo wysoką formę. No tak właśnie trener Adam Nawałka wyczerpująco na konkretny temat, ale konkretów w tym niewiele. Prezes PZPN Zbigniew Woniek przyznał, że umowa z selekcjonerem została automatycznie przedłużona do finałów Mistrzostw Świata. Teraz przed i trenerem, i reprezentacją towarzyskie mecze z Urugwajem i Meksykiem. Podczas pierwszego z nich, ten rozegrany zostanie 10 listopada w Warszawie, reprezentacyjną karierę oficjalnie zakończy Artur Boruc. Jeżeli na mundialu chcą zagrać Argentyńczycy, muszą dziś wygrać swój ostatni mecz w eliminacjach. Mecz prawdy z Ekwadorem to wyjazdowe spotkanie na wysokości 2850 metrów nad poziomem morza w Quito, tam nikt nie lubi grać, a Argentyna przed ostatnią kolejką kwalifikacji zajmuje 6. miejsce. Na mundial w Rosji pojadą 4 zespoły, a 5. zagra baraż z Nową Zelandią. Dzisiejsze zmagania w rajdzie Maroka ponownie zostały skrócone. Po raz kolejny na wydmach najlepiej poradził sobie aktualny lider Pucharu Świata, Katarczyk Nasser Al-Attiyah, który objął prowadzenie w rajdzie. Kuba Przygoński dojechał na 4. pozycji. Wśród zawodników jadących na kładzie Rafał Sonik zanotował 3. czas na tym przedostatnim etapie. 6 tygodni temu złamałem kość i ona jest prawdopodobnie ledwo zrośnięta, więc jakbym ją teraz złamał jeszcze raz, to miałbym po Dakarze, więc muszę być niezwykle ostrożny. Wczoraj został skrócony znacznie odcinek i dzisiaj. Nie lubię, muszę przyznać, krótkich odcinków. Ja jestem jednak maratończykiem i dla mnie odcinek 400-500 kilometrów to jest normalny. Odcinek, który ma 150, 140 czy 170 jak dziś, OS taki, jest po prostu zbyt krótki i jest właściwie sprintem. A ja sprintów nie lubię. Tylko jestem długodystansowcem, mówił Rafał Sonik. O sporcie ponownie po godzinie 21. W nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu, a w Sudetach i w Beskidach miejscami może to być w wyższych partiach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura tej nocy od plus 2 do plus 7 stopni, nad morzem do 9, tam najcieplej, ale tam najsilniejszy wiatr, bo na wybrzeżu będziemy mieli porywy do 70 km na godzinę, wiatr z zachodu. Jutro w ciągu dnia najsilniejszy wiatr dla odmiany w górach do 60 km na godzinę porywy, temperatura od 9 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. No i jutro zachmurzenie duże, znowu z przejaśnieniami, a z drugiej strony z przelotnymi opadami deszczu. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej, poniedziałkowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra. A już za chwilę w studiu Anna Gasek. Zapraszamy do reklamy. Krafter skrzyniowy. Jest. Krafter wywrotka. Jest. Krafter z chłodnią. Jest. Krafter camper. Jest. Krafter karetka. Też. I krafter do transportu międzynarodowego z przestrzenią sypialną. Też jest. No.

Heavenward. Tak rozpoczyna się Visions of a Life. Nowa płyta zespołu Wolf Alice. Tak rozpoczyna się dzisiejszy Aksamit. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. Zapraszamy do 21. Jeszcze jest wszystko możliwe. Kamień z serca zmieścisz w zaciśniętej pięści. Uwierz, że królem jest przestrzeń, gdy król bierze żonę. Życiem się napełnia powietrze. Widzę cię nago całą w kwiatach. Masz w dłoniach. Już się nie patrzysz za siebie. Coś jak urodzi. Po raz pierwszy w niebie. I coś jakby zniknął sens życia. Jeszcze się wszystko potoczy, będą błyszczeć oczy. To, co napatoczy się, będzie chcieć błyszczeć. Będą śmiać się bogowie, a potęczyć linie. Będą tańczyć boginie. Widzę cię po swoich ostrogach. Po jakimś molo. Już się nie martwisz o jutro. Masz na sobie futro. Spokojnych węży, szakali, skorpionów i coś jakby zniknął sens życia. Oj, błyszczy ta piosenka zatytułowana Chcieć błyszczeć na nowej płycie zespołu Pogodno. Przygotowując, a raczej patrząc na już ułożony zestaw piosenek, który składa się na to wydanie Aksamitu, zdumiało mnie, jak wiele z nich zostało zainspirowanych tym, co zobaczyłam w ostatnim czasie, w ostatnich dniach na ekranie mojego komputera. Znak czasów jak nic. Ale jeśli takie obrazki pomagają temu, by zakochiwać się mocniej w muzyce, to chyba nie ma w tym nic złego. I tak jest na przykład z piosenką, której posłuchamy za chwilę. Piosenką niewątpliwie wspaniałą, w wielkim stylu kończącą Villains, ostatnią płytę zespołu Queens of the Stone Age. Ale kiedy muzycy grupy, dwóch, wykonali ją w zupełnie, naprawdę zupełnie innej wersji w programie telewizyjnym Julesa Hollanda, właściwie w takiej ostoi muzyki w telewizji, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, to nagle ta piosenka zabrzmiała mi naprawdę wyjątkowo. Zabrzmiała tak, jak ta nowa, troszkę nadzwyczajnie podniosła, troszkę przesłodzona, troszkę na skraju tego, co wypada, a czego już rock'n'rollowej grupie nie, wersja, aranżacja gdzieś podbiła ten też w pewnym sensie słodki, naiwny i bardzo prosty tekst. Ale pomyślałam później, że właśnie po to ma się taką karierę jak Josh Homme. Właśnie po to gra się w takim zespole jak Queens of the Stone Age, by było można i by wszystko się wreszcie złożyło w całość. Feel, I need you now. Nothing is real. Josh Homme, kiedy opowiadał o tej piosence, mówił o tym, że czasem łatwiej pewne słowa właśnie opisać, ująć w emocjach, a nie w konkretnym przekazie zbudowanym ze słów, a potem ze zdań, by dotarły, by zostały właściwie odebrane i zrozumiane. To płyta, to piosenka napisana przez Josha dla wszystkich, których kocha, stworzona gdzieś w czasie podróży, w czasie bycia, życia w trasie, stworzona kiedy był daleko od tych właśnie, dla których tę piosenkę napisał. I tak jak opowiadał, kładziesz się spać, potem jest ocean i potem jest to drugie łóżko, w którym ktoś inny kładzie się spać i możecie wypowiedzieć sobie wszystkie najważniejsze i najpiękniejsze słowa świata, ale wciąż dzieli was ocean. I wszystko to, co na tym oceanie, między tym oceanem niewypowiedziane, zawarte jest właśnie w tej piosence. Kolejny utwór, a propos podróży, to też ocean. Daleko. Przenosimy się aż do Melbourne. Tak, gra się dzisiaj w Australii, w Melbourne. Dokładnie stamtąd pochodzi Alex Lahey. To jest jej debiutancka płyta I Love You Like a Brother i to było nagranie, które tę płytę rozpoczyna Every Day is the Weekend. A jeśli już jesteśmy przy tym, jak pięknie i melodyjnie potrafią hałasować dziewczyny z gitarami, to przykład z przeszłości. Close in the hallway. Przypomniałam sobie o zespole Belly, ponieważ wspólna płyta Courtney Barnett i Kurta Weila, która ukazuje się pod koniec tego tygodnia, jest przypieczętowana, bo kończy ją ich wersją, wersją duetu piosenki zespołu Belly właśnie. I kiedy podglądałam tracklistę tej nowej płyty i jej opis, że ten tytuł to nie jest przypadek, to naprawdę jest nowa wersja piosenki Belly, pomyślałam, jak miło, że ktoś jeszcze o tej amerykańskiej grupie pamięta, a później pamięć powróciła i do mnie, że przecież zespół Belly reaktywował się w 2016 roku, a na kwiecień przyszłego roku jest planowana premiera ich trzeciej płyty. Tak, bo to była krótka historia, tylko dwa albumy Star i King, z którego przed chwilą słuchaliśmy piosenki Super Connected, 1995 rok. Jeśli stałym słuchaczom Aksamitu wydaje się, że dziś nie tak do końca aksamitnie, delikatnie i melancholijnie, to po pierwsze słusznie, a po drugie to nie wszystkie niespodzianki repertuarowo-artystyczne w dzisiejszym wydaniu audycji. At first it wasn't wise. I went along for the ride. I was a fly on your wall to see the heart of it all. 10 listopada ukaże się Faces, nowa płyta naszej ulubienicy Angel Olsen, a ta piosenka Fly on Your Wall to wydawnictwo zapowiada. W Aksamicie co tydzień słodki obowiązek, czyli płyta, której słuchamy od początku do końca w całości, w kolejności, tak jak artyści tworząc dzieło, bo są to płyty co najmniej udane, sobie tego zażyczyli. Drugą płytą w tym naszym nieformalnym cyklu, pierwszą był debiut zespołu Interpol, jest Mezzanine, album zespołu Massive Attack. We'll be right back. Jesteśmy na półmetku przesłuchania Mezzanin, trzeciej płyty zespołu Massive Attack, to Dissolved Girl z gościnnym udziałem Sary J. Płyta z 1998 roku, ale pamiętam, kiedy słuchałam jej w całości, podejmując decyzję, czy to będzie ta właśnie płyta w Aksamicie, pomyślałam także o tym, że to jedno z tych wydawnictw, które tak naprawdę mają te daty, oczywiście na tyle pudełka, ale z drugiej strony nie mają żadnej daty. Tak samo świeżo, tak samo intrygująco brzmi ta muzyka dziś, tu i teraz. You're dangerous, 'cause you're honest. You're dangerous, you don't know what you want. You left my heart empty as a vacant lot for any spirit to haunt. Oh, hey, hey, sha-la-la, hey, hey. You're an accident, just waiting to happen. You're a piece of glass left on a beach. Well, you tell me things I know you're not supposed to. Then you leave me just out of reach. Hey, hey, sha-la-la. Hey, hey, sha-la-la. Who's gonna ride your wild horses? Who's gonna drown in your blue sea? Who's gonna ride your wild horses? Who's gonna fall? I needed the cash, and you killed it, 'cause I wanted revenge. Well, you lied to me, 'cause I asked you to. Well, baby, can we still be friends? Hey, sha-la-la. Garbage, ich wersja słynnej Who's Gonna Ride Your White Horses. Do 20 jeszcze Agnieszka Obszańska. Dzisiaj ruszamy przez place Warszawy. Teren. Kultura. Tak nazywa się 3-letni projekt badawczy zainicjowany przez fundację Puszka i Benzmiana. I to place staną się właśnie przedmiotem badań. Dlaczego są takie ważne? Place są szalenie istotnymi przestrzeniami publicznymi w mieście i w Warszawie, ale też potwornie zaniedbanymi. Te przestrzenie niestety uległy degradacji. Od 1989 roku, kiedy zmieniły funkcje i na przykład Plac Defilad przestał być przestrzenią emanacji władzy, a funkcje placów przejęły na przykład centra handlowe albo placyki przy centrach handlowych. I jest dla nas bardzo istotne, żeby wydobyć potencjały oraz charakterystyki oczywiście i unikalny charakter tych przestrzeni i je zbadać tak, żeby móc stworzyć badanie, które pomoże nam pokazać wyniki na wystawie, stworzyć rekomendacje dla różnych podmiotów i stworzyć szerszą koalicję. I często nie dostrzegamy potencjału, jaki tkwi w placach, a przecież... Z jednej strony place mogą być miejscem po prostu demokratycznym i spotkania ludzi. Można się tam spotkać w grupie, można się tam spotkać osobno, można się tam relaksować, nudzić, obserwować innych, co jest też bardzo ważne w przestrzeni publicznej. Mówi Magdalena Grabowska z Fundacji Puszka. Ale właśnie warszawskie place niestety mają kilka bolączek. Po pierwsze są zdominowane przez ruch samochodowy i komunikację publiczną. Takimi punktami są na przykład Plac Zawiszy czy Plac Wileński, o czym też niewiele osób wie, że jest on placem, bo jest on ogromnym skrzyżowaniem. Niektóre place są trochę martwe przez może usytuowanie budynków administracji publicznej przy nich, tak jak na przykład Plac Trzech Krzyży albo Ratusz, ale takie potencjałach. Po pierwsze lokalne placyki, też place z nazwy, na przykład Plac Konfederacji, Plac Hallera, to są przemiłe przestrzenie, gdzie sąsiedzko można spędzać czas, ale my też szukamy w naszym projekcie definicji placu. Czy place nazwane administracyjnie z nazwy są placami? Ponieważ nie myślimy tylko o tych ogromnych, metropolitalnych placach, badamy to. Właśnie na tym nam zależy, że place powinny być miejscami spotkań, a z drugiej strony właśnie są takie miejsca zupełnie nieskończone, nad którymi krąży jakieś fatum, jakaś klątwa, jak na przykład Plac Defilad. Ogromna przestrzeń, z którą borykamy się od ponad 25 lat. Naukowcy, specjaliści badają, a my tymczasem wszystkie informacje znajdziemy na www.placewarszawy.pl. Zapraszam. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Miliony kombinacji, nieograniczone możliwości. A wszystko zaczyna się od zera. Teraz wszystkie modele Audi dostępne są z zerową opłatą wstępną, bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych oraz niską ratą miesięczną. Na przykład Audi Q5 z ratą od 1800 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! Jeszcze raz. Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD taniej o 800 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.